هم نفورا د دوی به نور نور نفرت پسې زیات نور به کفر ته ملاو تړلې. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دا لوی لوی ستاره کن. اکثر د مفسرین د بروج معنا د چار برچخونه دا بنگله ته موی د ستاره خون دغه بلای ته هغه بلای کې وګوري فرصتګا کی ازګ د بنا لیدی خو لوی بلای دی کړه دا زهره د کاتاره د کومشتری دی کړه بلای دی ک مریخ دی دا ګرد یلو بلای بلای دی کړه دا اسمان نور و نیمستا وجعل فی السماء وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا په دغه بلای دنیا کې ما اسمان هم مر هم دغه تراغ م درته لګولې خمارا منیرا اغس پین سپینا سپوږمه می درته لګولې شرو نام درکې او هو الذی جعل اللیل و النهار خلفا ما دغه ذات کنه چې دان مر داس پو ورځې په داسې ترتیب یو د بل لګولې چې یو جبل راځي یو جبل خلفتن ار یو د عبلا نائب جعل اللیل و خلفتا لمن اراد خلفتن تما یعنی کل واحده منما تشهد الی یجی خلفا اخر یکن لمن اراد ان یذکر ذ چاچکم خوشد هر چوک چې ان اراد ان یذکر چې نسیت قبول او اراد شکورا ولی خو به یک وقت هم اعلی آیاتی هم اعلی دیکن و یار ام نعمتونه دی نو شکریه پکار هم چوک دی اعلی آیاتی بیناتی نو تذکر دی په پښتو په یی وای دا خو کفارو دا غا حالو نو مبنان چی دی عباد الرحمن ولا اغا نو جب سری دی ول سشکی ول راس دا دروشه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض دا الله بندګ در رحمان بندگان اغه دی چې پرم ذکر وانی هاونن دا سی ساو کا ساو کا ډیر تر سایو در پي دی واسطو واسطو نکی هاون معنا اصل لغت کی سپک سپک چې دا ویلای دی سپک سپک رواني کړه دو دو دو دو دو دو نه کیږي کړه غریب غریب رواني په دې خوره بشکې رواني کړه هه هغه عاجزي دي نه منتزع کی د حیات څخه عاجزي او انکساری منتزع کیږي الله ما ته دخل نه کی عباد الرحمن لم شنو الله او ذهانا واذا خاطبهم الكثير يزكي فكوتو گلی یو فاسق فجر ته فیداس یو څه ډرت د پری وو وشتلی څه بدره دی وته له ام حساب ا ته لبا دی داسی په دې رضات باندې داسی ځان پر واچ چې څه معنا واره ده د ارغ درو د فرس ځانا نه په سر کې ګوره د عقل مندی نه د سنج دین نه ګنه چې د ار درس خد ار د فرس په ارګلی فرق چې کی تیس چی شې اخته است پس قالو جه سلاما کن قالو سلام امر وعلى اللي ملي يسبوني فما زيت سمد قلت لا يعني كرس ما دينا وانو جنني باش شما تدوى اقول بل چطوى چطوى ده جاهل مخلوق سو والذين وإذا خاطبهم الجاهلون كلا شد دي سر مخاطبة ده جاهلان وك قالوا سلاما بس لار سلامتي مرگري صاحب سلامت صاحب سلامت شيخ الهندوي صاحب سلامت والذين يبيتون لربهم دعا غديدا عباد الرحمن اللهم جعلنا منهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبتنا خيرا من الاولى والذين يبيتون لربهم سجدا اشبيرون يدخل رب دفار كلف سجد بندي كلف ولاد بندي كل شاري كل خاندي ده جنت فبشاره توبن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لا غديشتا ناريوي يا الله ده جهنم دور مخله ما جواره ده جهنم دور مخله ما جواره دعا ده کويستي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان غرانا عذابها كان غراما واقعتا دغسي هم ده دغ عذاب ده جهنم دا یو نشته غوندي شي دي کل یو درون غوندي چې بس پسوري چې اومشت د سړي بیره کوي درون غراما چمکنے والے شیخ الهندر توائی من نشوت تای شای چنگا نشوت چنگا آئیتا فو مشلی دوار نلی کش لکر جاوری چزو مهین جلی کش انا ساعت مستقر و مقاما دگا جهنم چدی دا دیر بات زیدی پا حیستا مستقل رہایش یا پا حیستا آعارضی اقامت کر آعارضی اقامت بھی ہم او که مستقل رهایش وی رهنی او ٹھیرنے کی جگہ مستقر و مقام پوسولاس مستقل و سیدل او مقام عارضی طور من لگا تو مش خوش خور بازار کی خمس بڑی اقامت وی تو کورو کم وی اصل خور بچی دلتا دی ها بازار نم جوالتا ما دکان کی کشینو یا کمرائی غرما باکی تیرے وکی وی آغا ترائی کدگا ترائی رنگی ورکیش والذین اذا انفقو لم يصرفوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما چې کله د الله په لار کې شی ورکی نو داسې هم نه دی چې تر اندازې زیات معنی به خلم نه کوي کنجوس هم نه دی او دغه بیا پاک اسلام نام نه خرڅی ولم يقتلوا كنجوسي هم نکی بد نتی هم نکی وکانا بین ذلك قواما د دې دوار در ما بین باندې ولاړ وکړي د دې دوار په بین باندې ولاړ قوام والذین لا يتعون مع الله الا اخر د خپل معبود څخه د بل چې د الله ما سیوا د الله سره شریک نه ګرځي کنه ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق ناجائز قتل لکی هغه م سوا چې الله هغه قتل شران جائز کړی دی ولا يزنون زنانكي نمقدماتي دا زناو تلاسورا چي ومن يفعل ذلك يلقى ثاما كدا قتل كاو يه دا شرق كاو او چوكي كاو يه قتل كاو يه زناي كاو يه نو دا با مخامخ سي دا ديرو گناو سكر يعني پڑي پڑي گناو سر با مخامخ سي اساما پڑي پڑي يا پا حدث کی باز روایت گرزي چه اسام دا جهنم يو خاص حصة دا کن دا جهنم دير بدترين عذابت اللہ وی دغزل بورسي يضعف له العذاب يوم القيامة تسريد فارا بفاخرت من يعذاب دو چندس ويخلد فيه مهانا كان دغا ارتكاب دا دغا كاو بيابا وسيجي فاقا كي مهانا زليل إلا من تابا دا كافر كتوبا وكشلوا آمن وعمل عملا صالحا بيا عملو كي عمل دنيك فولاي كي بدل الله سيئات حسنات سبحان الله أغابات تي قد تبني كي وروارو خود يغابات تي وروارو علماء لك دور خلق لك وګي شریر کین ګناوه یو کی او بیا ټیک پر پښیمانه یې پزړ کی ډیر درد وی خدای ته همیشه ژاړي چې کله یادې یې ژاړي الله مهربانه ای هغه ګناه پر ځای نیکی ور واچي ګثره میثاو هغه ځایګه ختم کی په لفه کولی هغه چې کم جرم د کړی هغه په نیکی ور واړي څوک پښتنه ځین کی لا یسالو عما یفعل الله غفور رحیم دی کنه الله دې زموږ ګناوی ټول را معاف کړي ذاب له ولائكم وفولائك يبدل الله سيئات حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات وكان الله غفور رحيما استشربكم يا غفور رحيم ومن تاب وعمل ذلك بده مؤمن ده فار خدا مطلق ده كفر ده بيد چار فار مؤمن كي ده نه مسلمان خدای نه وخت كفر نه دي کړي خو ډير بي لارې کړي اخر فلاس ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا دا ګویا رجوع کړل داسې چې هغه ځای د رجوع هم دی یعنی هغه ځای د رجوع دی نو حدیث کې ناراضي وی لکه د مسلمان چې من ګناګار هغه دی وی لکه کور بوده چې لسو اتللې اتللې یا خیر بیر دراج خپل اخور لره کړ هغه خپل اخور لکه هغه لک چې تشتېدلې دی یو ریټیز یا بلور په تر روان چې ته لزګی چې وی لا بابا خو څنګه درس کې ادي څنګه درس کې ستګ دې کې کړ بیا دراج کور لره کړ خپل کور یې نو زور کور دی خپل کول راغی ګور الهامه تا و منه چې شو هغه خپل ځای ته دروجو بل تر راغی ولذین لا یشهدون الزور ها گواہی د چاره ورګی یو یشهدون شهادت الزور شهادت الزور د زور صفت دی د شهادت د بار څوک دی چې شو هغه سوی صفت پاته سوی نو شو فتله د دنیا په ډاکه د بارې دی لا یشهدون شهادت الزور چې دی ناظرې جګه تګی نه ادا کی هغه څوک شهادت چې هغه د دروغ وایي وإذا مروا باللغو مروا كراما كن چکنځکی او لغو مغو مجلس وکن بس ډیر کارم نه پلدی فرڅ کی اخته کی نه هڅه کان لګیا دی بډی کی یا کرم بوټ برم بوټ سره کی په دا غلی په کوڅه کی بس دا شي په شرافت تیر سکن مروا کراما نه په خپل شرکت پکې کوي ډیری چیړی عام نه کنه هغه فساخو فجا ډر مخلوق دي کنه ولذین اذا ذکروا بآیات ربهم هغه دی مؤمنان دا د مؤمن د عباد الرحمن تعریف شروع دي څوک دی یو ګروپ صفات یې دغه یو ګروپ صفات یې دغه یو خپرون درته تیر یو ګروپ صفات یې اذا ذکروا بآیات ربهم چې دوی ته کله ور یاد کول سی کن دوی چله ور یاد کول سی دوی ته معنا نصیحت وکول سی دوی ته تعلیم ورکول سی بآیات ربهم نو بیا څه کوي د الله د آیاتو چې دوی تعلیم لم یخروا علیها ثم هم یعنا کانه وړاند دغه څه نه پرا کړه کیش بخرس پرا چپس یت سره نه کې بخلاف بلکې څه کوي ځان په پوکی چې ځان په پوکی لم یخروا علیها ثم هم یعنا بس یو څو ذکر چې وګه کړ یو څو ورځې کړ بس الله الله الله الله الله بس څه کو نه واښتې کنه خر ثم هم یعنا دغه کانه وړاند کړ قران د دغه شان نوم نه دی کړ خان دغه شي نه دغه بک بک کنه وګرځو وګرځو په څه کنه واه ورکن ولدا واشتره غلې دي کنه او بیا نه فهم بیا وي توانې يخيرون للاسقان وي کنه کون ته کېدل ضرور لازمات پتہ څنګه جبې اجتهادونه کوي ځکه لم يخروا علی اسم و عمیان پردایته بني نه لایل کی خر خدغه د دی والا دنده ده لم يخروا علی اسم و عمیان خاو وړانده چې پس په پېږي نه بس اس چې ځبات یا خاصه خرته خرته خرته خرته یې پوهه کړ قرآن به قرآن ته د پاره پوهه کړ قرآن د دغه د پاره غلې پوهه کې داخل دا د مؤمن صفات نه نشه دا درک د پر چې بیات سي سر مخلص ها مؤمن به حساس اتقوا فراسه المؤمن اتقوا فراسه مؤمن به داري وش وکړ ها دی پاک دلې وی دا د خطاوتې نه دغه وی چې دی څکی په بلاندی والی اعتبار غیر دوکک یوارې یوارې دوکه کې بلورول لا ګرس بده کوي ته بیا بغلی یو ته ګول لندک لرګي ځان اخس ویلا غوښ نه به تون چې لکه چې یو وخت بد وي مالک نو یو ورغښ دوه غټو مرته چک لرګي نه ځان څنګه ګرځي دغه د لندو کې بیا غښ را باندې کی وکني ولک کتابتونو کتاب ختم ولیکي والذین یقولون ربنا هب لنا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها ثم نرای لکیش خرور څه ته وای غره موسی سای قغنو د خراب کړو ته چې کړي واسه په موسی صاحب اجازه ذکر بیا ته لم يخرون راچ پکېږي کن باندې هغه شي پراچ واند او کانه پراچ شي شي پراچ پراچ پرانو سکور شي دغه نه تک ځان په پوکي سر خلاص کی چکران سره ته وویل کن حدیث سره ته وویل کن او وای هنو کلام دې نه راو بس هیغه نو کلام راو ها المؤمن حساس اتقوا فراسة المؤمن في النور ينظر بنور الله وإن لم يخروا عليها سمع عميانا كان نور عنده ونكار والذين يقولون ربنا هب لنا كان نور كشيخ يقرت بارا برسلي والترجمة من بوكر الأخطاء تعالى والسبق من بوك والخنساج من دورة من بوكر والكرت كتابون وخلاص والقيام وراء نستك والمراوالي والتدواوك والربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين والسامد واوك داني چې جذبات واخسته چې ول سرسي یو شنه دی وی خره دی وی قوی دی ګل جذبات ول په کنټرول کې کوي اوله سامد واکوي ګل دا د ژوندۍ مسله ده د مستقبل ګرد د ژوندۍ پر دغه ولاړت سامد واکوي دا ډېر لوی خبره ډېر لوی خبره د انسان په ژوندۍ کې ډېر لوی دخل لري کله که زنانه و ژوندۍ به خوشاله وي او کله بیا مستقل جهنم دی مستقل جهنم مؤمنان دعوی ول چې وی یقولون ربنا هب لنا من امشتراک مشترک من ازواجنا و ذریاتنا لازم مجد زنان و خمشت مجد اولاد و خت څنګه زنانی هغه چې سیرت و صورتن اولاد هم هغه چې ادب احترام سیرت صورت اطاعت تکر د شان پکې موجود نو خو یقینا د دنیا جنت خو دغه دي چې ورته وګوره نو خو بدی د حسن هم سترګې دک سترګې خو خوږی او د اطاعت څخه به دي زړه د محبت او لدک نو خو خند خو دک ځکه پیغمبر اسلام وای دنیا کله متاع و خیر المتاع امراتن صالح چورته وګوره نو سرت او اذا شي امرتم نو اطاع چې امریکا اطاعت کوي چورته وګوره لړی خوشاله منه څه نه شي څه شي د سره خوشاله کوي راځي سیرتان و صورتان کني خوش حدیث کرا دي بیا کدا شي و چې سیرت یې خراب دا د مخ د باندې هیڅ معنا نه لري دا هیڅ معنا نه لري من ضرورت قرت عاین قرت عاین چشه تندق یخنی دستر چستر که من فسری ایسی کن پشتانم ده غوائی کن نا ده زامن در لوی قایدی دستر که فسری ایسی کن پشتان خون با بلا آخت دی کن تا کنجانو کچی ناس و تسبیه بیاره ولی کن و جعلنا للمتقین اماما کن یا اللہ و مجدم انت متقیانو مشرانو رهبران مقرر کن تا خنی از پیدا دیگر په دنیا کې صبر کړو نفس ویژه دي صبر نفس پر ګډو مس لفظ لاندې گزار کوي بس د ګډو سره فکر کوي دی ونه زورون دا وی لګاتی وی ته باندې پکین ا استیکن وی ولا کزر ما سبا کوي ورته ولا چې د دې وایله کوي یا لایکل تاسو کې چې نه سي ول یو څور شور کوي یو څور شور کوي اخر دې خان بار شور کړو ول څه په درون دی کړ شور شور کوي شور سره کرا دا سپری دي کړ بل شور نه کوي کړ دا کرا دي لګبال کو ګډو سره پک کوي دا دا صبر ناک د پاره دا هغه شي هلته په دا نه ری ګرمو نرمو بسترو کې پراته دي په وخت ته جنت غواړي هغه به یو ځای جنت ورکړو دا بلا خانی څه کا ولا کوي ها نه نه وای ولقد زمم أصحابه ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلام آكل شو دي تبا تلقيك والكيجي يعني آتش والكيجي بدوي تفديكي صوب تلقي بوصل كولكيجي بدا جنتوكي تحية وسلام دروغ برو أو دا سلامتيا يا راغات في تفسيريكي چه من آغا روبا بي صوب سلام فرشتي بول رازي کر فرشتي رازي ولا کر السلام عليكم دیلت با بلا خانه که ناس دی بیا غوری رایس بیا فرشتی رایس وی سال اول دی زمر لایک چه خدمت دی بسته بسته دی کوشش مکوا هر شی پرده کن نار سر کن بیا رایسی غوری رایس دا جایست غوری آقا با دا وجه با این سر ورکشیش دی دا وجه یا داسی زن را تا کیک دی دا بغل نخواهوش مرترانیش دیست دوست خوش بوی ولاری چسر بلکل نشستی دې بداسې مخ ورته راوګرځي مخ به د هغه په مخ کې ویني مخ به د هغه په مخ کې ویني دا صبر غواړي ما ما کدا چې غواړي صبر غواړي کنه موږ نه پیدا کی خالدین فیها کنه الله دې دا جنت را نصیب کړي خالدین فیها همیشه وي دا سورج نه وا وا وا وې دا حس دا غرفه نه ده دا جنت حسنت ډیر شد مستقر او مقام په هیڅ د چا کدا عارضی او سیدلوی کدا مستقل ورته وایه کفار ته ډېرې بدماشۍ خو موکړلې ولو ویل دا ستاسې چیغې که بغارې نه وای کنه چې اوس مازې را ونیسم چیغې م تر کومه ځای ولاړ شي خو وختي به مې لا بیا نشته به م لیدلې وای کنه وختي به لا نشته سوې وای کنه نو که بد م وکړه پرېږدم م نه نشته را روانه لزاما مانا ما یا به او ربي بکم الا ولا دعاؤکم که ستاسې دغه دعاوې چیغې نه وای کنه فقد کذبتم فس بالکل بېشکه تاسې تکذیب کړئ د خدای او د خدای د رسول او د کتاب نو بچکی فسوف یکون لزاما نو زردی چوش په بعد با یو از موږ تاسو یو نشته وسیکن نشته ځکه عبد الله ابن مسعود ویل ولو مؤمنان په قران کې څو شان دي قران یاد کړی دي چې په مابات کې بکیږي پنځه تینې وس یو چوک وس لزام ول وس وای وای وای لزام وس چې اعلان وس جنگ وس نشته دغه چې اخیری منتج سره پر شابه په فتح مکی باندې لازم د دې نشته وصول مخ خونو نشته نو بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعراف سوره چشتي لا شعراء او د شاعرانو بس پر سر روان د دلانو شاعرانو زمم کړي د لږ مدح هم کړي د دا موضوع هم ډیر آسانه سورته بس د ټول نو بیانو تذکره شروع الله جل جلاله د خپل پیغمبر او د خپل کتاب کتابیت پیغمبري سره فاسین میم تلک آیات الكتاب المبین دا شپته نازلی یو موږ تلاوت کوو دا آیاتونه د کتاب مبین دی لعلک باخ نو نفس ول دیر زلمه دیر زلمه خدا غک سم مزمن وسم شروع ول زلمه الله یکون مؤمنین فدا غبان ځان دیر مخره کې دی ایمان ول نه راوړ ان شان نزل علی من السماء آیات فضلت کما غوار فزور د اسمانه به یو داسي نه جبری و جبری معجزه نازل کو چې واچ به مجبور فضلت اناقهم لها خاضعين فسارت اناقهم غاری به اغتا کچ نغزر زورکی ما می زورکی به از مر ندی خوش که زو غارن دکول است ان نشانو نسل علی من سماواتن لا اسمان به یو معجزه و نشان برانک فضلت اناقهم لها خاضعين غاری به تو لغت کچ و ما من ذکر من رب من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين تتخبط چکل ام دیتی یو نوی نوی وحی نوی ذکر نرازی مگر دیتا که نوری عراس من ذکر مولد من الرحمن محدث نوی نوی الا کانو عنه مورزین مگر دا غدا تک عراس پا پشتو پیر که خالید اون پا مایر علا که وی زیبا غتر چما چابا که در تکو نو پا مایر علا که کن تیر نبیا پا آقا گوتی بین یلزی لاس منش دی تازی بین جمال سن نسخلا وما آياته من ذكر من الرحمن المعتصم إلا كانوا عن مورزين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ما زي زردي چرابس دي خو تقذيب وك زردي چه آغا خبر آغا خبري بده تراس كم خبري چه أدوي پسخن پوي دا آغا خبر أنباء ما كانوا به يستهزئون آغا خبرون بده تراسي چه دي پسخن پوي چه دي استهزايا پا قول اول هم يروا إلى الأرض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ته نه ګوري دی دا خلک نه ګوري بځه کې ته که من بد نافي یم څونه پکې راشي نو چې کړي ډېر قدرمنې جوړي ډېر بابرکته شیان دي نو که دا کولی شي د وچ مځکې څخه دا کولی شي دی هم لیکن د چا دپاره وما اکثرو مؤمنین اکثره دغه دي چې ایمان نه راوړي وإن ربک لهو العزیز الرحیم ستا رب هغه ذات دی چې غالب ام دی لیکن چې دوی ته یو څه بد نه دي ویلي خو د چا نه وژ رحیم دی کن ډېر مهربانه دی کن دغه یاد تکرارېږي ډېر وا ته څه بیا تکرارېږي او اکثره ځایونو کې تکرارېږي په درکو په پای یوځي ما ته راوي ورکول موږ ته دی وروسته راغی داسې ویني لږ خوانینده راځه موږ ته دی وایي مولي صاحب نه خو دغه یې ورکو ویله کن دغه یې ورکول نه راځي ویني د سر خلاص مال نه مامه کته شاته ناست نبی ذلک لا ہے ما کان اکثر مومنین ان رب قبل سے بن مل پیدا لیکن بتا گئے وسے پیدا لیکن نا یو وینا دا رب و حاضر یاد چیش دی ولا است عرب چی چیش راز ناری کل چا دے ناری کل موسی تے ناری کل سے ور تول ال اتل قوم زوال من الا لا لا لا ورس دا ظالمان تو ورس دا ظالمان تر دا ظالم تر خپل عد د باندې تل ول چیش و تقا تقا دنو قوم فرعون ظالمان چوک دی ول دا چوک شمه نه دغه بدل دی یارا چوک دا قوم فرعون نه دکن انا یا تقوی ای دا خدای نه بیری تو ور شورتان تاسو مری ته خدای نه بیری تکم زل تلری دی انا یا تقول قال ربی انی اخاف ان یکذب لی الله زبیری ما تکذب وکنی به منی خبره کم دا تاس مست و یزی خو صدری سینه مم ډیره تنگ ده ما ته جلال راج ولا ینتلق لسانی ما جبم شنه گایش فارسی لا هارون چوک را واسه ينتقل في أغام شاته وركتن هارون الإسلام ته ورك ول ولهم لا يزنبون فأخاف فما يفورم ده مري باني ده كان وي وست فمري رابان فأخاف أن يقتلون ده داغت ده دا بزيبان جزم في أغام ارتسناوه مغام مكتبه رابا دلش کري وزمت ششرات ده مري پور راك ده خدا اكسا ده يا الله زدسنگ نبیس ولت ودر يجي زيادة لبارا براون قال اي كلا ده خود دير ليري خبر ده شزب فرعون ته ده تسلط ورکوم پا تابان چ هل ته دربار کې ورته کړ دې دی د جوتی نسې کولې شوړ فرعون غوندې جابر موسی علی السلام ته سلطان سلطان چې ما درته وایم چې شي سلطان سلطان نه دی چې ډیر راځي غدا به کړ یو خدای تعالی یو عجیب ناشنا او نا ولدا روح ور کړی جلال ور کړی فرعون به دغه ګرې دې ځینې کړ چې تا ته خزم دې ته پد پښتې کې بیا به چې په لا خولې وې دې کړ دا جوړت نه سې کولې دوه کسان دي بس ته د خدای دوام کړې لیکن څنګه شې کول موسی جې ته نه سره شول دغه دغه دغه څوک غیبی روب ولخلا چیر ته تلای زیبا واصل چا واصل قال فذهبا يا بي اياتنا معكما اني معكما تسمعتون درواخي معجزه درواخي زد السلام مستمعون مشتجقو جاي فجاي استاسي اره خبر او ركن بس مشكله نده مثلا فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين وسفرعون درتو ايش مجدر الله رسول څو کار وکي یو کار داد انا رسول معنا بني اسرائيل بني اسرائيل ما ترى لك د څه کې بندگان چې جوړ کړی هغه به ایمان راوړي عبادت وکړي هغه ورتل دي شوار لې ول هو قال انا من ربك فينا وليدا والمشفجان کې دنه نه خپل فکر کې ته نه راس عطا نه ولا طالب جانا زمج فکر کې ته جریه نه غوړي زمج ماجد کې ته نه وسی دلی وس بس وای دونه قرض سره د څه جوړ کماندان سو وای کړ شو دی وره زمج ماجد کې ته نه اسې دلی کلوی ولوالیا بل کان نو اش بلانه مولی صاحب زمج ملاو کمال ته وسی دلی و دونه قرض کماندان وزیر د څه جوړ سو دا فکرونه ورکی کن ولت زمج فکر کې مشک نه نه درالو مش ته نه سره روزلی ولوا ولوا مشال اسلام ته تا و روزل مو ته خه بدل دا غد شي بنی اسرائیل به ګردم ریا نشتا دی منه دا غد ته یو سړي روزنه دی کړه د څه کا ټوټل بنی اسرائیل ګردم ریا ان کای قال علم نو ربک فینا لیدن مش نه ساتلی په خپل کور کې دنن ولیدن کشنای کشنای مولود ولا ویست فینا من عمرک سنین تا تیر کړه په مشک ډیر کلونه او د خپل عمر ډیر کلونه کن وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين بيادي هغه چمو کې هغه نو سره مرکه کړ هغه نو فوق از مصابي را روان دي فعلت فعلت التي انت فعلت من الكافرين ته هم د کفار سره وکړ دغه سره وکړ ته ورته فعلت هاي زو انا من الظالمين هو هغه وخت ما دا کار وکړ لیکن زه د نبوت څخه نه خبرم زه په نبوت نو نبوت نه خبر نبوت ما ته نه راکول سو ظالمين داسې لګه وجه د کډوالن فعدا دغه ستوندي ففررت منكم ما بعزلت هاي سولارن فراري سومل ديز لارن چيرولارن لا ما خفتكم چلتين و بردل فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين الا ما تبع نبوت رانا راك او بيزل المرسلين سككرم وتلك نعمه تمنوا ها غدي نعمه يعني كي تقول تمنوا فرماي شماري ان دي ده بار شماري ابت بني اسرائيل چد بیا دچك مريانه كي ول وا وا دي وا لك بس اتنا بي دل دنيا شپش لك انسانان مريان كي قال فرعون ما رب العالمين تو تحشش دي رب العالمين بچ وي ده بیا نه بینه قال رب السماوات والارض وما بينهما ما بينهما ان كنتم موقنين كتا سي واخي په دي باور لري ها ها شي عبد القادر سات صدر توي وي د موسی عليه السلام بدا تکرير کوي فرعون خبس وکنه دا مکه نه ور کړی د مسلسل تکرير د داخله غواوري ګرد دا څوک ور سره ارکاني دولت او د عمله ګرد نه موسی عليه السلام تکرير ورته کوي دبه څه کول دا تکرير کی به د ننه مرداري کوي خو شي به خبره وکړل دا بل تکرير نه وش بیا به د ما بین کیو خبره الګه څنګه امانه څنګه بولی دا سوای کنه هغه شي بیا خبره وکړل دا بیا مخترا عائشہ څنګه مو بل څنګه سره کنه دا سوال جواب نه دی اگر دا سره شروع دا بیا خبره وکړه بیا ما بین کی بلو سم غوژ نه نیوي په دا بیره دی چې کوم سم غوژ ونی وي هغه قال لمن حول ولا تستمعون دا شاو خام الكونون دا دنیا دي چار اخرت له قال ربكم رب وابائكم الاولين استاسي رب تاس څوک دی ربكم رب وابائكم الاولين دا حق څوک قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون لا خپل فرقان دولت یې مخ راوړ ولا هغه لدا سړی خو چې زستې رسول مې دستې رسول غو ولا هغه خاص پاګل دکل کی مخ راوړ ته ناس دکل ګرام کوستیا سن ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون دا څو گایز دا فرعون دا چا دا گایز دا شورا او پارلمان ته جګیږي کن قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون هغه زما رب چې زیته تعارف ترته کوم هغه دغه رب المشرق والمغرب ان كنتم تعقلون كواقيه تيفتي فيش قال لين اتخذت اله غير اله جعلنك من المسجونين والكدما ما سوا بل رب كړو بیا ول چې جیل جیل هغه ورته لیدا جیل خو مش جوړ سوی د مش زور تاریخ ته کړ ته ما ور وای چې بیا وسک قال ولو جئتك بشيء مبين حضرت موسى عليه السلام ورته ولا قندش کرا یو معجزه یو څه تخریج ورته کوي چې ازمنه په خبره نه کوي هغه معجزه نه قندش کرا ولته را ده چیرته ده معجزه کن معجزه غاری نه لکه ای بیکر لکه نو چیر قال فات به ان كنت من الصادقين راوله ده معجزه یو شی فالقا صاف اذا يتوبان مبين يلو اجدا مارج جوړ چې ده تذکر ونزايا دوكن لا شي وركي دي سيرا وشكل نذر فرعون په دربار کې دای ځل بل رڼا ده هي دواره ولالو کو ادا فويدا چون غټ ملاجاد ګرد کنه و چون غټ په زړه چې مور ولګي چې خدای دشتي دلته بل تعویل وکي کنه او دا چون غټ چاته ګرد نو هم لا دی وکړه ونزايا دو في ذا اي ظال الناظرين تکس بنزل يدي دک چا د فار دک تونک د بار قال للملائ حوله وسرداران شوخان است ان هذا لساحر عليم دا چورتو هل ته ما یو آیات نو پریش ما بینهما ان كنت ممكنين قال لمن حول ولا تستمعون دا شوخا خلق ته سهول چې تان دوار وي دغه زما من نه ویلس مخ خلک ولا لګه دا خبرم وار بیا د مساعد سوای کن مزمن ویل دا تورید مخ خلک پاتسی ونزع يده في نائب قال للناظرين قال للملأ حوله تعمل انت دا غټان شاو خو ورته ناس ان ها على سائر علي دا خو ډیر جادوګر دی او ډیر خو جادوګر په جادو کې ډیر وخت تللی ته ورته ګره لکړې څه بلا جن جوړ يريد ان يخرجكم من سجده فارغلي ولا كلم باس لشعر ان ارضكم من سحري فماذا تأمرون نو ترى تواس مشورم صد قال ورجه واخاه ارجعه اصل کې دي کنه ارجعه ولې چې ورځي شوش اته کدی دغه خبره چوری شاده کا دته د ورور غهم واخاه وبس فی المدائن حاشرین اشر باندې واسو په کلو کې شوخه چې خلګه راټولت لوی مجمع جوړ کړ یا تو کبه کل سحار علیم چې دا ټول جادوګران راولي فجامع وجمع سحر لمیقات یوم معلوم هغه خدای معلومه د اختر ورځ د شهاس موسم دا ټول سوګر وقيل للناس هل انتم مجتمعون دا نور شاوخه خلقتين بقاعده جوش فکران و شروع جلسه د لوی پروگرام دی راځي د دې خدای خیال چې موږ به ګټو کړ مجتمعون ولتش راځي لعلنا نتبع سهرة شاید موږ څوک پیروي د دې جادوګرانو کیند دي خبره ومنو ان كانوا هم الغالبين انهم كانوا هم الغالبين موږ یقین دي چې دوی به څوي غالب وي فلما جاء سهرة فرعون ته ویل اين ان لنا اجرا يتخاري بيسي مستري ونعم ان كنا نحن الغالبين كما جب غالب دورت او وي ار بيسي چشتي تاج بس ما دربار خاص اركان يسكن يعني خاص درباريان بها چشي قال نعم وانكم اذا لمن المقربين هو هو ياسخبا بیا با دغه وخت ته غلبي اذا كلا اذا غلب چتا چې غلبه سوس بیا بل یاست من المقربين دا خاص نږدې خل قال موسى القوم انتم القون والوغر زوي چې کوم شي تاسو تسکوي چا بس فان قوا حبالهم وعصيهم اگر سي و تو بلوي لکړي تسکرل وقالوا بعزة ولد فرعون فككرم دي كسام ويشي إننا نحن الغالبون ده غير يا ويلي كان دي تقرأي شوك وركير لدى ميدان جي وقتي دوشي ماران دي پلاوري راوري كان ولد فرعون فككرم دي كسام جنن بمش غلبة پيدا كو زوب زمشت نشر بهل والله سیلانه باچا دیگر دا واګه دا لفظ کې ډیر ډیر لوی ډیر مزامین درج دي سیلانه باچا واکه سیلانه باچا ټول دنیا یو مست د زمانی یو پاست ګمرا یو تاریخ ګمرا په یو خدای دوه کسان وملي قولان مناظره شروع مناظره شروع د حق د باطل یو یو معرکد دغه سیلانی باچا دی کنه خاطی والكاشخ فألقام في زك فقال وغتول إننا نهل الغالبون فألقام ساعة ساعة فإذا هي تلقف دغيقر تسراتور ما يأفكون چه آغا دي چه پا چام جور کري وكنا بعض علماء لكالي تاريخ ماريخ روايات نست از ديو عالم قول ده شيخ أكبر اغاوه رسي بزان فاتسولي ده كم چه ده شو ده يور کري و ده ماران غیرش چکره رسیو لکر یاد تپرتیو شاوپا گردو سکتلی اگر دا جادو زیورو خورد تلقف ما فول خیر سحر دو ساجدین گرد کنگر آچه فسو پسوش دا بینی دا جادو گرد قال و امالا بی رب العالمین ایمان پر رب دو رامی لیمین دی او رب موساوارون دی قال آمنتم لو دها تسخی ایمان مختیل را وڑیو کم مختیل دی چما ایزن در کوای انه لکبیرکم الذی داستاس یغه مشر دی چې در شولې دی جادو فلسوف تعلمون نو باز تاسو سر خلاص تی ودریږي ورځ دی ک لو خدای نه دی کوم ورجلک من خلاف دا فکر ته ترسیل چې دا سورانه لا شنو چې په شیبه سره چپورا پرې کوم کله او بیا هم دلوم فطر خود باندې رات پانسی کوم اچول قال لا غیر انا الى ربنا منقلب هیڅ حرج نه لا کوئی بات کوئی حرج هیڅ پروا نه پک لا ځله نا حرج زیس پلوه انا الى ربنا منقلبون مش خذو خپل رب لره انا لا تما يغفر لنا خربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين مش امید لرو ده دین چه اللہ از من مغفرت وک ربنا خطايانا از من کنه ویرات ماف وعن ده دی وجه خط یو ترجمه ان كنا اول المؤمنين پا دی وجه دا امید لرو چه من اول مؤمنان دو پا چاو گرزه دلو پا موسیٰ علیہ السلام بانی کنه نو دا عمل مړه عمل دی دا عمل به خدای ته پیښ کو چې تر ټولو د مخه مړه ایمان راوړي واقعي دا خو ډیر نو او حنا الی موسی نصر بی عبادی دا جګړي خو ډیر وچلې دی لکه څنګه تر معلومه زله نور ځوی کما باندې تیر شوی ولا بیا دا موسی علی السلام الله وجه شپې بوز د شپې انکم ابنکم متبعون شال خالد در پسې دی خامخه فارسل فرعون بالمدائن حاشرین شاو اشربانه واسطه ولګل چې شي وای لشکرې جمع کاو چې دا نه دی دا دا دا دا دا مسخیل ولا څوک دا مسخیل او دا هارون خیل نه دی دا یو گروپ خلک دی یو مټ خلک دی پنځه کور دی دا څور دا خشمه ور واسه دا خپل قوم لر ول خامه خامش مشت غصب را ولي کړ چې تاسو ما خش مشت خشم را ولي کړ دا چی په ګرس په خور چې دا وته قراز ور ور خشیر اټول کړ شهر اټول ول شهر اټول فاوردهم النار في بئس الورد المورود رازق شزي بدي ور وارد خكر فشك دي به ور ولي امر قال شينا مشر توب ده درك فبئس الرفت المرفود شاب بعد ده غنو مشريده قومون سړي دات رزيل بي اي كان دير شاب فرسل في المعون في المدائن حاشرين حاشرين بيجن ده اشربان يمشي خلق راجع مكيك ولال ان هؤلاء الاشرزمه قليلون تخيو جماعات دير كمت وانهم لنا لغائزون خام خامش ته چیش راولی غضب راولی یا دو مترجمه یا داز د دا مشر ډیر تکی نفرت کیتا یعنی دوی مشته دوی مشته پټی خشم دی کړ مشته دوی ډیر په خشم دی کړ و ان علی جميع حاضرون غره سرداران مش ګرد د دې سر خطر کیش حاضر المعنا الکه دایو داسې تاریخ دې زمړ په قران چې ګرد پاله تاوان هم هم سب کے مفادات کو خطر لایق کیتا هم سب کے مفادات کو شاباش هم کوم پرستان یو ځای نشو ول دا کلام لا انس مش د ګردو مفادات په خطر کې فخرجنا من جنادی خدای جوش کیو په ځان نه پېش الله وای مجرم دغه پروګرام ته جوړ کړی چې راي بس وی را بس وی کن چې کلی کن کورونه خالق فخرجنا من جناتی و عیون هغه باخونه و هغه چنی و کنوز این غار هغه چش خزانی و مقام کریم هغه شایسته شایسته بنگلی راو موشتل کن راو میسل ول ول دغه سرو غرمه این پریش اوله دیو گردت دریاب شو مکرل زی دوری علت کذالک و ورسنا قوم بنی اسرائیل و یتغرکم دا رقم روغ رمی مراو پریش اوله و ورسنا بنی اسرائیل بیا مردا دو چا دا ور حواله کړ بنی اسرائیل بنی اسرائیل بیرته مصر لتلی دی کنه تللی پر دا ځای بند علماء یو بحث دی چې میراث دغه مال او که دغه مال هم چې اوس بنی اسرائیل د پاره د اخستلو سره کاوت نه موجود هم دغه فاتبعوا مشرقين دي داغو پیروی وکړل لسته سهار په چمبل فلما ترال جمال چې ددواړو گروپو سره ولیدل ددواړو گروپو هغه دی غم را من شکار است خالص هموسه حنا لمدرک هموش خدای ولی ولی بخته چې ولی ولی بل حالا قرت الماء بیرش قال کلا انك کل کلا کل ما تدرب مرګری انما ای ربی شهیدین رب را سره دی ولار خلاصی کن هو له دل دغه د دریا دی هغه د غرل په مصر کې قبرونه لږ چر روان کړی د توس په جګت فوحینا الى موسى مجرد لي ولا ولا ولا تشته هر کاره در سره ده تلا ولاړي قل انك نورك سقم نور تو وختي درته کړي هل قادر جب يا ساكل بح فان فلقد اش پچاو دي فكان كل فرق دا هر ارخي دا هر قطول لك لوي پان لك قود لازم دشي ودرې دي لپانون ما بين کې دوري ګرځي دي درکان يا بس الله تخاف درکان فلا تخشى ان في ذلك لا وانجينا موسى وما هو كان اجمعين دایو ته مرګریم ټول اخلاص سم اغرقنا الاخرين بیانو دا نور مپکی د لټ پکی بوځه غرق ولدا ولدا تماشا زما د قدرت می جان ته یو تماشا ښکارا کړل او ګورې ول رب داس میتن چې دایو سړي دایو داس سړي په لاس باندې داسې مملکت ته یو چاته باغ چې قومه ام ټول د اغا په صدئ صدئ مړایي مريان ان في ذلك لا وما كان اكثر المؤمنين اكثر هذا قد شي ما نعرف هذا انسان ممكن وان ربك لو العزيز الرحيم هيك فكره ما قاعد يقيني ده استعرب تو قام دي غالبا دي او رحيم دي فرتاب رحم كيف وتلو على ابن ابي ابراهيم ولا موسى ابراهيم عليه السلام كسه مرتوك دام تلاوات ككن اذ قال يا بي وخوي ما تعبدون والداكمه تندرشت عبادت كوي قالوا نعبد استاما لزغل عاكفين مش خداده بوتانو كو ده تماثيل كوي لديار وقت امر غير شروع ورت تشوك يكن فنزل لا كيف لديار وقت قال هل يسمعونكم داستاش خبره اوري استدعون تشديرا وبولي او ينفعونكم يا يو فائده درسي او يزرون يا تقول يا قالوا نذكر قال هل يسمعون ذا طرف بيان ومجنل هل يسمعونكم استدعون قالوا بل وجدنا بنا ذا ترى ند ولو ذا ترى ند انه عبادت والخبا باوني قد قطرك والمجيم كوتوز ابراهيم النفس انا سنه ده بيا وسكنيكسي قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون أقوام دغا تراكول قال اي مخمت والسافر ايتم ما كنتم تعبدون تي دارا تواس تدي نويني چه دا تسي چه كم ياس تعبدون انتم وآباكم الاقدمون والو فإنو معدو اللي الله رب الله تي دا ستي دا فلارو دنيا ك دو دي تا معبودان والو والتاقات دزما دشمنان دزما چش ايو رب العالمين ماسيو فإنما دولي لا رب العالمين كم رب العالمين والزيت عرف درتكم زما رب داترا دي دستي دازنه ديكن الذي خلقني فهو يهدين زي في ذاك الكريم زما رهبري هم كوي ده زندگي تمام شر وخير رشولي والذي هو يطعمني ويسقين ما خوروي هم بيامي وبيكن تمام نظام ده دنيا رت ده خوراق او ده چاكي ولوي وسي نظام دي وإذا مرست فهو يشفين چكل زنا جوړسم دي شفاركي والذي يميتني ثم يحيين ده زما غرب ذات غرب دي چيوما ممدكي بيامي راج شون دي كوي والذي يطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين دا حق دي چيز مهم ايت لرم چيز ما گناوي برا وبخشي ها طول يوم الدين فروز دا محشر الله دي زمج گناوي را معاف تي کر رب هاب لنا حكم والحكم مس خالقين دا دا دعا وكر ربي هاب لي حكما ما تتشي پوي وعلم راكي والحكم مس خالقين والحكنا بس خالقين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين يا الله درسوك ولزمایا تشی یو نیک تاریخ یو شایسته تاریخ ما باتا پاتکه دا ترجمه مکه درته غړو دغه الفاظ راغلیو وجعلنی می ورثه جنت النعیم وجعلنا می ورثه جنت النعیم واغفر لی ابی اسما فلا لبشتنا وکوت واغفر لنا والی والدینا ولی اساتی زتنا ولی جاخر باینا ولی جمیع المؤمنین یوم یقوم الحساب لأنه کان من الظالین ولا تخزني يوم يبعثون يا الله لا تخزنا يوم يبعثون چه اغرز دا جهان راپورته کی جمج مزلی لکه يوم لا ينفع مال ولا بنون دا اغرز دا چنه مال فائدہ ورکینه به اولاد الا من اتى الله اغه یو سره چې الله تعالی حاضر سی په چا سره په یو ډیر شایستا پاک زړه په یو سلیم زړه چې الله په دا خپل زړه کې د نور چا محبتونه نو د ایمان خالص پیش وکړ إلا من أتى الله بقلب سليم، إن شاء الله تراسي فيو سليم قلب سر فيو تسليم شو ذا وازلفت الجنة للمتقين دا جنت برانش دي کرل سي جنتيان تبا وي داغ متقين دا وي داغ دي کن وبرزت الجحيم للغاوين دا سي ميدان تبا را حاضر كول سي وبيدان تبا برز برز برز نشا جرق للغاوين دا گمرهان وخيل لهم اينما كنتم تعبدون چيري واستاش چي عبادت كوي من دون الله دا الله نسيوا دا چا عبادت من كوي حال ينصرون كما ينتصرون اي دغ خلق ستاسي نصرت كوي يا ستاسي بدله سبا اخي ينتصرون سبا كتاشن نيو چاراوني ول سبا ستاسي انتقام بدله ما اخي قول ول خبر فكم كي روفي يا هم الغاون داسي پړي مخبكن چپس چپس پدي جهنم كي هم دوی والغاون والغاون دا نور گتو گمراهان كر وجنود ابليس اجمعون دا شيطان لشکري گت گرد گرد دلت پکیا چی قالوا ان في يختصمون في جهنم كي تشول ويدل دي بواي كن تبواي تعالاي كن مقوله كما ده لما بين جمله معترضه قالوا تلا ان كنا لفي ضلال مبين باخد ما دار ماست بخ فشكاره گمري تولي دي وكن ده جمله بكلا واي الله واي وهم في يختصمون الا تبا في جهنم كي سرختي كن الا خلا بعضهم لبعض نادون الا المتكون دي كن قد تبا دوستان سر دشمني سكن تلا ان كنا لفي ضلال مبين هی هی از نو سوی کوم بیره بل عالمین دا کشران و مشران توای چې مش خطا سی برابر کړی و د چا سره در بل عالمین پر ځای مخ شنو لوي زومړ ما ذلنا الا المجرمون دا عام انسانان به وای و دا ګرد دغه مشران مش ما در ټول د قران په سلایک مجرمین چاته وای دا مخوانو توای کړ و دا ګرد د مخوانو مش مش بل راوخت فما لنا من شافعين يتوك نست یو شفاعت ګر ولا صديق حميم یو ګرم جو شي والا دوست نست کړ حميم تمہارا لاس شي ګرم نه ګرم جوشي چی په دوستۍ کې مړه نه کن یعنی شتایت کلک دوست څه جاي چې زلسوان دی کن ولکه دوستم نه لرو کن دی وای فلو اننا کرتن کې یو مشتفاره یو نوبت راغه بیا ته دنیا ته لاړو فنه کو نه من المؤمنین بیا موږ داسې مؤمنان جوړیش د مزبون تیر شوی دی سوال فإن ربك له العزيز الرحيم إن في ذلك لآية دغ منظر شدي دا منظر وينم د الله د قدرت او عجوبت لیکن وما كان اكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز كذب القوم نوح المرسلين قد النبيان تكذيب وكذا قد قوم نوح إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ولتيت لا نبي ريري شزرت نوح عليه السلام إني لكم رسول أمين زي رسول خائن فدي رسالة أمانة مراخستيت فاتقوا الله واطيعون ما الله سخو بيري جزما يتعاتوك وما أسألكم عليه من أجره أجت أبجر مزدرين سرغارم إن أجري إلا على رب العالمين ما مزدري فا إچانا دا بغير بچانا ما يدخل رب سخغارم كن فاتقوا الله واطيعون فاتقالوا ونؤمن لك واتبعك الأرزلون مش برتاباني باوروك وإيمان رارو با داس حال كش دا گرد دا زليل خلق در بندر تولي ولكن گرس در قال وما علمي ما كانوا يعملون زما يتسا پا آغا بنش آغا دوئي كوي كل زما مانا پا دي بني اتس علم نستا يعني زما لدي سر اتس تعلق نستا شو دي ترکم ترکم خلق دي كن يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون دو دي معاملة طولة ندا مگر پا چاوين پا خبل رب بني دا لو تشعرون كتاش پا دخ پوسي كاكاد آغا معاملة غزما دا زي ما بندگان کنی دي چا بندگان ومعنا بطارد المؤمنين قن قد تندان سكل چه زده چوكم وشرم تن قاب ستوائي شنو دن انانا الا نذير مبين زما خو صرف داغا معاملة دکن چه زبا خلقو بروم دا خامقا نده چه زبا نو خامقا خانان تتکو زيور کن کن نذير مبينم توك رجي آغا خطای ایمان نصیب کری خود ارشد قالوا لا لم تنتهي انو لتكونن من المرجومين كل دي خبر دي لاسنا واستوي نوح فقران چه مش خود رجم جاوز قال ربي ان قومي ولا لا تلا سبورت كي ولد ما قوم كذبوني ما تكذيب خيوكي فافتح بيني وبينهم واسمش ما بين كي دا على را خلاص نو نيم سوا كلام وسو نفس متام دا على وسا را خلاص فتح دا سي فتح ونجني ومن معي من القوم المؤمنين شي خغاز واش بقات اخلاص خونو دا درامتا شي تاوان وكيتن قلنا ما اوس ما مرګري ټول را خلاص اللهم نجنا ونجنا وجميع المؤمنين هم فانجينا والله وهو مش خلاص کې دی او د تمرګري په فلک المشحون فعلا دا کښتي مشحون سوال دا ثم غرقنا بعد الاخير باقي انت دورست نش دی روان شو کښتي روان کړل لا غنور متک ټول غرق ان في ذلك لا ايه تاكي ولو تماشا ومنظر ده الله ده قدرتي واجوبه ده وما كان اكثر المؤمنين دي تخي اكثر ده مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوه لوط حود ألا تتقون ولدخلنا نبي رجيز عاد قوم دكر دام پیغمبران تكذيبك إني لكم رسول أمين زست أستبار رسول أمين خائن نيم فتقوا الله واتعين وما أسألكم عليه من أجرين يجري إلا على رب العالمين اسمع مزدوري پتانا دم اگر فالات أتابنون بكل ريعين پهارا بلندي بان پهارا ريع سوانا دیبا دا قومه جب شوکیو کن دا بنگلو یادگارو نجو چلت گنده پسر بندی و بنگلہ جو دنیا و پلگیا و لسمی اشتی و باغ کار شروع یا کار تحسید عجیبا عجوبا تعمیراتی شوکیو لیکن مغل دا مغل نری دا تیوارسی دا اندوستان گرد بڑا دا ویدا تعمیراتو دیر شوکیو دا ولتا بی خمدن دا چی پا آر بلندی پا آر بوچی بانی دو یو تاریخی کلائی جوڑی وی کن اتبنون بكل ريع آية فجوروا فرهارا بلندي من يو علامة ويو نشانة ويو يادوغار آية دلت سمانة يو نشانة ويو يادوغار تعبسون هذا يشي حال كشتي تكوي يعني عبس لجيش داوستن دلت وتتخذون مساني على لكم تخلدون ويتاش دزان نفارا پخير تشي كوي دس سنكاري كوي فماهرانا انداز تتخذون مساني لعلكم تخلدون شاید تاشي ويدي مدمي لك شدان سبولي اگر تم عمر دلیل روندی اس دیش پخی پخی مضبوطی کلاوی جوڑو لے مسانیا پھیلے نے داسی مصنوعات جوڑو وی دعوت اشتم متشتم جب بارین دا خدیر غاٹ قوم کن لم یخلق مثلو ها فل بلاد وہ کنے ددی پہ بارہ کدی کن او بیا چکل پریو چا لاس واچ وی نو لاس د ظالم او د جابر غون دی لاس فراچ وی کن ان چیر لاس وڑے اگد چا لاس ظالمانہ خلق قومونه تباک وی دعوت هاشتم چې کله تاسو څوک راونسی نو به تاسو را نسی استی په داسې حال کې چې تاسو ظالمان یاست فتقوا الله واطيعون ان الله نبي رجز ما اطاعتك واتقوا الذي امدكم بما تعلمون دا غزات نو بریږي چې تاسو امداد کړی تاسو نصرت کړی پرتای شکړی او په هغه شانو شر چې تاسو ته معلوم هم ځامن به مډیرو دولتونه موږ تار کور یو پرلشکار اما دکم بیا نعام و بنین اغدغ انعام ایوانان رمی و گلی هم وی زامنی هم و جناتی و عیون باغون هم و بخشی هم وی او توکمی چنی هم اینی خواف علیکم عذاب یوم عظیم زبیری رم پر تاسی بانی دیو دیر لوی ورج قالو سوان علی تا باس مر روز دارا با دا دماغ را خراب کت مجتا وسیت ورکی که نسیت نوت او عستام لم تکم من الواعزین مجولا که ایمان را رکن این آن را خلوق الاولین دا آغا چش دی زری خبری دی زری جوری سیوی خبری یا آغا زری اکسی فما نحن بمعذبين ولكن مش تسوق لا سارا وليك إيه عذاب عذاب نص فكذبوا دا قردوا تكذبوا كنو بيا انجام يتسوس فعلكنا إن في ذلك لا آية فداكي هم يودوا عزيمة ما شاو دا الله دا قدرت يو عجوبة وما كان أكثر مؤمنين دا عام انسانان أكثر داد مؤمنان نت ومن ربك له هو العزيز الرحيم كذب سمود المرسلين سبقوا سوائی منس کو چوک ہوئی منظر رستے نہ اس پر یہ ردوی رویش اللہ سبک ہوئی نو بلتا لیاو پتر ویشت وقتی دل اخلاص نو اس منس خوب ندری جانم لان منس کو چو دری وز دا خامه خفل دش دی برجی دلی مشکل ده باید یو کی دا غلش پرشوله ملک خوند کی هموز مې بيداري د خدای قران چې نه ته چلی مړ دای نه نه نه خوب مرته کو خوند کی کنه راز منځ وکو بیا په ته تخون انی لکم رسول امین فتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كذبت سمود المرسلين سول لرت تيرسي دي يو پیغمبر تكذيب دي چاد دي گرد پیغمبران دا يو يو قوم يو پیغمبر تكذيب کرد لیکن اللہ ہے پر جم یا اسی هم پا ماهورات کی دا تراول کیش چول کاتا زمر سریت داس زمر سریت چوک لاس آج یا کشنا بی ورولی یا بی سرائی ورولی نو بیا چې دی په ماورات کې تعبیر کوي په چا سره په جمع باندې ولی خو چون کې د دې عزت او اهل او ټپول ګرد دا نه چاوي د ګرد قومي نو بیا چې دی سبا بدلا واخی نو سړی را وټکی نو را ول نو دا به دا کسانو انجام چې زموږ سړی ته څوک لاس اچي. د ده یو سړی ولی دی څه وایي؟ زموږ سړی ته چې څوک لاس اچي یا زموږ مخ ته یا زموږ پلاني شي ته چې دی داسې کېږي کوچنیان زموږ الکانو ته چې څوک لاس اچي. هغه یو کوچنی خدا الله یو پیغمبر د ګرد اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتخون دا الله څخه نه بیریږي اني لکم رسول امین زه ستاسو لپاره پیغمبر یم. هر پیغمبر امین وي کنه فتقوا الله واطيعون په هر شي کې خو په وحي کې بيخي امين وایڅه وحي فتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر. ګوره الله ته ټول پیغمبرانو دا جمله را نقل کړي چې د چا دا خیال نه سي چې دا یو لیډري مډري جوړي یو پروګرام جوړي زکات مکات یو کیسه جوړي بیا نه مل څه واري کړي مزه خپل ګوله را باندې کړي د خپل خېټه را باندې پالي کړي ان اجر الا رب العالمين اتتركون فيما هاونا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين. ستاسو څه خیال دی چې تاسو بدلی پاتې کیږئ دغه شي په امن او امان باندې یعنی په دنیا کې به بس تر قیامت ژوندې یاست او تاسو ته به څوک څه نه وایي یعنی مرګ به نه ته بد راځي نه داسې نه کیږي اتترکونه ته تاسو به پاتې کیږئ فيما هاونا دا دلی په دې دنیا کې امینین هغه نو هاونا کوم دی دا ما بیان دی کنه دا ما هاونا چیرې دی دا ما هاونا امینین فی جنات و عیون دې ډېر بخشیم د لولې آباد يم زکی سرزمین شادابی و عیون چنی ورته بدل و زروع و نخل خلوا عظیم دا وادی القرات چې وسم ورسی مخیدر دې سره نه چا بلار کړی دی دا دا مدینه منورې د تبوک تر ما بیان راځي سمود قوم دې کنه دا دل دا ډېر علاقې سرسبز شادابی علاقې دا غرور هم ډېر زبردست په خی چنی د لولې یعنی باغونه وکسې و نکړي صاحب دا ګل مران ونخل طلعها عظيم طلعها عظيم طلعها عظيم ونخل يعني غستاش دليل شش دليل في جنات وعيون وزروع داستاش كشتونه قسم قسم رنگارن ونخل نالو درخت دچا د خرما طلعها شدا د سي وتليو پورت مثلا چورتوي چي چورتوي د پورتو کی چي پورتو کی چي تاګر چکن د دې بلنجو دا غابه نه ده د بنچ موزیک چې شي لا تنی نه دي دا چې بیا پته دی چې هم موزیک دا د میوه د پاره چې دا ځای دی د بنچ موزیک دا سمول پښتو کې غم ده دا تلوا د چې د زله ترجمه نه وایي د غابه کوم دی چیر ها دا څنګه ورته کښه دا باندې دا اوځي کنه هغه نه چې بیا واجه پدړي دا دا دا خرما چې دا واجه دی راوتلې دي او ډېر موزونه په خپل یو خاص خوبصورت شکل باندې دا خونوم نه څه شي دا ډېر شایسته طرز باندې دا څوک جوړ شوی دا خرما واجم دي دی دا واجه دی دا باندې راوځي او کته په جام ترتیب جوړ شوی یو هغه د ګل په دوران هم ډېر شایسته په نظم جوړ شوی بیا څه شي خرما و کی هم ولدا دا دا دا تلوها عظیم دا موزونه موزونه چش بوي د خورنا واجب بوي او دا میوي او باغونه بوي دا يخي او بوي خدای به تاسو ته هیڅ ځغ نه کیتی به ګردو مرته دیس کله واه تلو عظیم یا مو شایسته خوب صورت په یو خاص منظم ترتیب جوړ شوی کړه د خوې وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتشتكوي تراشيد اغروس اغروس الجبال بيوتا فارهين فدسي حال کې شته ډیر په شالي په دې کوي یا یو مستیکوي او تکبر وګورم پکې فل فتقوا الله واتقوا الله لا يبغي الجيش ما يتعاتك ولا تطيعوا الامر المسرفين تاسي تا انت چا ما کوي ان دا قوم ته خطاب دی چې پیغمبر خطاب کوي ان قوم ته ول دا یو څو شریره عناصر چې دي د دې سردارانو مشرانو خبره نه مني الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون دا کسانی چې میشه فساد په مزګه کې کوي دا قومونه دا خو ته ست تجربه چې نور به علم فوخسي دا به تعالی به دا علم کې په خاصي تجربه به په خاصي لا هغه وخت فساد په مزګه کې دا طبقه دا مشران لازم استاد پیشلای اچورتای خانانی او چردریانی یا نوابادی بس اکثر غم په دنیا کې دغه جوړ کړی يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين تخلع من قردات شيء وجدوا دربان سويت ما أنت إلا بشر مثل ذا غزور سؤال لي تتخذ نين قلب رنگ يوب بشر نفلان عيد فلاني زوي فأنت فأتي بآت إن كنت من الصالحين نويا داس الموجزة فيشك سمجي هو من اشتواقي پیغمبري أغوط الموجزة فدا فهذه ناقة الله شرب ملكم شرب يوم معلوم دا موجزة كان دا غوشة دا لدغة بريا وتلينا بالكل فلن قلبا ديوا دا حفل للذكر حاضرین اخت الله را شرگون دقی وشد پاره یا رسو با چوک دی یا رس دو بو واره دی بلا رس سید پاره دی یا نو معلوم بلا رس سید پاره یعنی معلوم او رس چند اما رس رسای دا رس با تو دی بکن چی دیخو بیر کلی حدیث کرا جی چی بیا بیدان تولو اولا یاقیت دا پرا قوم تا تولی واز دا والا رو شدیر چلی دا اگر دا دنیا پا لگاو چی ارس لوشی در لوگ دا بیر از غلول ولا رو بو پس تو رس با ولا رو دی بلو شل دمو شدیر وشنو وشنو لا تمسوا بسوئن فياخذكم عذاب يوم عظيم لكن لاس من نوري پا بدو بن لاس من نوري پا بدو بن تمسوا دامن فياخذكم عذاب منسي عذاب يوم عظيم دا غلو يرزي عذاب الله دخل ورز دماشر هم پا دنیا باني هم ولی موج زدکن فردخو بيد اخلا خواب ديش فاقروها بيبنل فاسبحوا سعار فاسبحوا نادمين فسعروا نادمين يعني كسار كده بياوات تصوص بشي مأس تاخذهم العذاب وإن في ذلك العذاب مرعون دا يوم انزل هذا الوشا ودا قول بديك الله هذا قدرته موجزة ما كان أكثر المؤمنين أكثر المؤمنين الذي تدي إنسانان ما إن ربك له الذي بيشك استعرف هم غالب دي زور الله دي هم رحيم دي چه مولات وركي لدى رحمت بوجه وركي لكن چه بياه تباقوي ذكر دا صفات دا عزيز تقاضاتات چه بياه تاول سي بياه توق مخلص نيول كذبت قوم لوت المرسلي كتكذيبو كذا قوم القوم بلوت المرسلين كتكذيبو كيز قال لهم أخوه لوت ألا لا تتكون چه كلا دا قوم هو لدى اللوت مرور يعني چه دي تليغل سوي فهد بار دا مجانسات اگر چه نسي بيرش دا عم نوانا بسرکن لدى تشنات رشتينات الا تتكون دخبين ونبير اني اكسور من يعني انت كم الرغل ان بلغ لكن فتك الله يا ربان ونر الرواس يعمل اسمعي كاتلت العالمين دا جملة دا قد بغمران وخدين انا خلقيني يتسخ بفكيه قال كم جملة دا فما قدر جي دا جملة كنا دي وما اسألوكم علي دا قل ملا زان جين شفوي كن دا زان ما زين شفوي دا جملة بني سم دا مورسي كم يو بين وما اسألوكم علي من اجر جان ما زين شفوي لا غواړي امامت کوي بالکل کوي دا چې نظر چې ته به سبا امامتونه آرام کړی امامتونه وکي د امامتو په ذریعہ د قومو خدمتونه وکي د دین خدمت وکي په دین باندې پوکي الله واستای چې دوی سم کی دوی به سم کی په بوې کې په دین باندې او ما اسلوکم علی ابن اجر ان اجری الا ما اجری دا ان خونو نه نافیه دی زیات ما اجری الا رب العالمین اتعتون ذکران ای بدبخت انسانان تشنای تناری نو ترازی په حیث ته شهوت من العالمين دا فرد دنیا زمینگر دا پریشول چا ترازی کن دا ناری نو سدا بدکار کوی و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم حاغ چه غستای دا فار اللہ دا غشی دا پار پیدا کری اغا تاسی پریشی دی و تذرون تاسی لکوی اغا چه اللہ دا پیدا کری ستاسی رب بل انتم قومون آدون بلکی تاسی و قومی است چه دا حد نم بلکل تجاوز فطر اصول میں غط مات کری دی کن سم کری دی تمام فطری اصول پامال کری دی کن دا حد نم مخیوتی لیست قالوا لئن لم ينتحي يا لوط لتكونن من المخرجين چون کی دیده بار راغله کورو نارای منو داتم کی ورکل په قران چې مولیسا بیا امامت خدی او باش سم چلیزه مولیسا تعالی و سم چلیزه بیا مز بستر در دغه نو لوی دغه کسوی کنه بیا مرد شاباش د امامت نو علی اسلام ته مولی شي بیا د قران ک پرید په کلی ته پرید یو کور راغله او دلته مشته بیا لاری شه لتكونن من المخرجين سيبدا کسان څه شه استل سی قال انی لعملکم لقام لك من القالين ما دير بخوازيني قلت بيزاره ما ودع ربك وما قال قال لا ترش مقدر تسير قالين بيزاره يمكن لاشتي دا عمل دا يخبس نجس عمل رب نجني والي مما يعملون دعايا وكرن لي الله دي ظالم قوم دي خبس تقص شبنا فكي تريج دا تسطن دا تسالي جو كاي اهلي مما يعملون دا غسر مخلاص كفن جينا وهلو وجمعين دا يودو دا كورني وخاندان قر لكن آيا وبدينا یو څو الا عجوزن ها بډاینا عجوزن څوګه الا عجوزن هغه مخلص نک ولی فی الغابرین رکانت فی الغابرین هغه عجوز په چای کې و هغه باشا پاته کې کوخن غبر ترجمه خو درته سید بقیت ثم د من الاخرین دا نور مو ټول سره ته باو برباد کړل افات وام تنا لیم ترن فسا وتن المنذرین بیا موږ باران ور باندې وکي ډیر باد باران هغه نو دبر افتعلنا آلیا سافلها وامتنا علی مطار چش حجارت من سید چلی منزغدین مساوا ما تن عند رب بککن جار یو نمبر پلی کلی ولتیر بد بارانو دا اللہ دا غزب باران دا شکل راستی یک ندی بی یک زین کود سا ما تن المنزرین دیر بدو غ باران چو اوری دی پا قوم بانی چا غا مخی تر دینا هم ویرول ساوی وچ دا دنده مک ان رب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثر المؤمنين دا یو ډیر ځان لا د قدرت یو عجب نمونه و وما اکثر دا په وجود خلق دادی چې اکثر ایمان نه راوړي ان ربک لهو العزیز الرحیم بشک استعرب هم عزیز دی هم رحیم دی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین حضرت شعیب علیه السلام حضرت چوک دی ایکا صدر فیرسیر مفسر ابن کثیر در توای چې دا یو درخت او نور عام علما درته وای چې دا جنگل عام درته وای جنگل ایا دغه مدین سره نږدې دا مدین په دای علاقه کې وچ درختی او جنگل ډیر درلوي یا یو درخت ور نږدې و یا دا سوچ دا یو جلال علاقه په هر حال دا خبره ثابت ده چې حضرت شعیب علیه السلام دغه چا راغلی دغه مدین تم راغلی او دا څوک دا ایکا کجلا شاری هم ټیک ده ابن کثیر تحقیق دادش دا د یو مزیبینم ایکا یو درخت او د عبادت کاو بهرال اصحاب ایکا چې ذکر سو څوک دی مراد شعیب علیه السلام کذب اصحاب الایکتی اغا اصحاب د درختی یا اغا د جنگله وال کن اغا د چا ته خدای نو مونږ نه لیکس ورسته سوس په وخت کې نو مونږ ستکان په یو مناسبات نه مناسبت باندې یو نو مالکی نو میکن څور ته وای کن وای جنگله پرالی ځی کن ا جنگله و جنگل نست تر اواز اغا چوک ا جنگله پرالی ځی کن ا